festiwalu Way Out West w Trójce w niedzielę tuż po 19. Polecam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Cześć, z tej strony Georgina Tarasiuk z zespołu Blauka. W audycji Rezydencja będziemy mieli okazję grać swoje ulubione piosenki i razem z Justyną Grabasz będziemy mogli zaprezentować utwory, które zawsze chcieliśmy puścić w radiu. Będziecie mogli usłyszeć m.in. The Lemon Twigs, Folk Beach Trio, Steady Holiday, YS Blood i wielu innych twórców, którzy inspirowali nas w ostatnim czasie. Do usłyszenia między 15 a 17 w niedzielę w audycji Rezydencja w Trójce. Zapraszamy, Blauka. Autopromocja. Między nami nic nie było, co było się urwało. Pozostanie ciągle z nami pisane wspomnieniami. Żarliwymi, mocnymi, spontanicznie na krawędzi. Trudno im opuścić pamięć, co w nienaruszonym stanie. Pozostają dziwne myśli, emocje pozostają. Zaczynają we mnie wzrastać, falują niezliczone. Znów spoglądam w twoją stronę, znowu rzucam w nicość miłość. Znowu jestem rozczęściony, między nami nic nie było. Nic nie było. Nic nie było. Nic nie było. Nic nie było. Zaczynają we mnie wzrastać, falują niezliczone. Znów spoglądam w twoją stronę, znowu rzucam w nicość miłość. Znowu jestem rozczęściony, między nami nic nie było. Nic nie było. Nic nie było. Dzień dobry, Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy, zapraszamy do Nocnej Polski, właściwie powiem powiedzieć dobry wieczór bardziej niż dzień dobry albo dobranoc, ale jesteśmy z gośćmi dzisiaj, bo tych gości dzisiaj mnóstwo i no i goście, no, rzekłbym tacy, których państwo albo dobrze znają, albo poznają dzisiaj po raz pierwszy. Bartek Szymoniak na początek. Witam państwa bardzo serdecznie. A potem jeszcze, będzie Starsa. O, proszę bardzo. Także nieźle masz, dobre towarzystwo. Znaki szczególne? Znaki szczególne, to ja od razu tutaj powiem, drodzy państwo, no bo dzisiaj urodziny. Wczoraj. Tomka, wczoraj. Ja urodziłem się za kwadrans północ, dokładnie, czyli nie tak dawno. Znak szczególny, że się spotykamy tutaj w Trójce przy okazji urodzin. Ja właśnie zawsze o tym mówię, że, znaczy przy okazji tej płyty, bo wiele osób mnie pyta, dlaczego znaki szczególne, to ja właśnie dzisiaj odpowiem. Właśnie między innymi dlatego w życiu są takie momenty, ja wierzę, że one nie dzieją się przypadkiem. Są takie wydarzenia właśnie, właśnie znaki, które nam to życie daje i należy je odpowiednio czytać. O tym jest właśnie ten album. I myślę, że właśnie w ten sposób też kreujemy nasze życia. Jeżeli źle je czytamy, no to wiadomo, lecimy w dół. Jeżeli dobrze. Więc drodzy Państwo, zapraszam do odsłuchania tego albumu. Znaki szczególne często przegapiamy. Właśnie tak. Otóż to, o tym jest ten album. Dodatkowo też oprócz tego, że na albumie znalazły się jak zawsze moje autorskie kompozycje, teksty, jest również poeta, kolejny wielki nasz wieszcz. Tym razem Adam Asnyk. Postawiłem na poezję, można powiedzieć, która rodziła się w mojej rodzinnej Wielkopolsce. Także jest to odwołanie, podobnie jak przy płycie Granice, czy na Wojowniku z Miłości, czy też na Alarmie, właśnie do tej naszej najważniejszej poezji. I myślę, że to też jest taki znak szczególny, słuchaj, bo ostatnio miałem okazję śpiewać swoje marionetki, czyli kompozycję do tekstu Norwida z całą orkiestrą 80-osobową, coś przepięknego, i za każdym razem właśnie, kiedy wychodzę w takim składzie, myślę sobie, kurczę, kawałek, który tak naprawdę miał być dopełnieniem płyty, gdzieś tam napisany w ciągu zaledwie kilku minut, staje się czymś tak pięknym i potężnym, więc te znaki szczególne towarzyszą nam przez całe nasze życie. No a moim znakiem największym, tym szczególnym, była rodzina, ale też żona, ale też przede wszystkim, myślę, ten moment, kiedy postawiłem na muzykę. Ja takich gości lubię. Właściwie powiedziałeś wszystko o płycie, więc możemy się pożegnać. Do widzenia. No widzisz, kurczę, się tak troszeczkę tutaj rozkręciłem. Ale zanim wrócimy do tej rozmowy, to zanim kolejne, właściwie pierwsze dzisiaj pytanie de facto, to posłuchajmy kolejnego singla. Pamiętasz, jak wysoko unosiliśmy się, oślepieni sobą, teraz jest już inaczej. Wietrze, kiedy odejdziesz, zapomnisz, wyniesiesz się. Będzie wtedy odwrotnie niż tego chcesz. Zaczniesz w końcu żałować, zapragniesz znów razem być. Ale będzie za późno na to, co chcesz ty. Nie czas, przyjdziesz do mnie, staniesz w moich drzwiach, zapytasz szeptem, co u mnie, czy dobrze. Odpowiem, że nie. Nie tak jak kiedyś, nie łudź się, co zmienia wszystko, jak znaki szczególne. Wietrze, kiedy będzie wtedy odwrotnie niż tego chcesz. Zaczniesz w końcu żałować, zapragniesz znów razem być. Ale będzie za późno na to, co chcesz ty. Zanim odejdę, nowy singiel i tak swoją zanim drogą... Odejdziesz. Ja tak bezgrolę sobie, wiesz, bo wysłałeś mi... Ale mogło być też zanim odejdę, tak. No bo jeżeli się już ludzie rozchodzą, no to jeden w jedną, drugi w drugą stronę. Wszystko gra. No więc właśnie, ale ja tak na pas groniłem sobie na kartce, że to nie mogę tego dokładnie odczytać. Zresztą kiedyś, pamiętam, dostałem dwóje, ostatnia dwóje za brzydkie pisanie to była z biologii, okay. Bo napisałem wszystko dobrze, ale pani nauczycielka nie była w stanie odczytać tego, co ja tam napisałem. Także taki był efekt. Okay. Sam powiedziałeś przed momentem, kiedy utwór był nadawany, że to tak pewnie skojarzy się różnym ludziom troszkę z Wojownikiem z miłości. Wojownik z miłości, powroty, cierpliwość. Czyli w sumie takie dzisiaj stwierdzam utwory, które mnie najbardziej definiują. Jeszcze może oprócz Alarmu, gdzie jest ta największa dawka beatboxu, ale jeśli chodzi o tą taką, nie wiem, chyba liryczność właśnie, ten takim, no nie wiem, to coś, co ludzie zauważają, że jest takie moje Bartasowe, jak to mówią, więc ten utwór, zanim odejdziesz, myślę właśnie, takim jest. Tak samo jak w przypadku tych wymienionych trzech piosenek, szybko powstał tekst do tego utworu. No i też znak szczególny pewnego rodzaju. A tutaj jeszcze ważną rzecz chciałbym jedną powiedzieć odnośnie tej płyty, bo mówiliśmy o utworze Wszystko i Nic, na którym gościnnie zaśpiewała Dorota Gardias. Fantastyczna współpraca, ale to też na jeszcze, myślę, dłuższą rozmowę. Natomiast, co jeszcze ważne, chciałbym zaznaczyć, że na tej płycie też jest drugi głos żeński. Jest. Polecam państwu... No my to ustawiliśmy w ten... Polecam państwu zaobserwować piosenkę, którą śpiewam wspólnie z Kornelią. Czerwiec, słuchajcie, to jest zaledwie 16-letnia dziewczyna, którą wypatrzyłem podczas jednego z festiwali. No i obserwuję jej karierę, jej drogę. Finalistkę teraz Szansy na Sukces, także pozdrawiam serdecznie Kornelkę i to też jest taka, myślę, wielka wartość tej płyty. I cóż, współpraca z Michałem Parzymieńcą już 10 lat i mamy ten proces... Mysłowicowy brat. Mysłowicowy brat, tak, ostatnio zresztą byłem na koncercie Mysłowic, rozmawiałem z Mateuszem, bardzo się cieszę. Trójka właściwie bardzo uzdolnionych braci muzycznie, więc ten album też tutaj we współpracy z Michałem i mam takie wrażenie, że z każdą płytą ta praca idzie coraz szybciej, bo szanowni państwo, nie wiem, czy to jest długo, czy to jest krótko, bo w sumie tak nie rozmawiam z kolegami, ile trwa cały proces nagrywania płyty, ale w naszym wypadku jest to kilka dni. Więc kilka dni ten album powstał. Tak można powiedzieć, od A do Z zawsze przynoszę teksty, te pomysły, które potem razem gdzieś tam szlifujemy, produkujemy. Więc cieszę się. Właściwie album miał wyjść w przyszłym roku, no ale z racji tego, że jest tam gdzieś tych przypływ emocji, przypływ tych wszystkich pomysłów tekstowych. No i właśnie ta nasza rzeczywistość, która nas otacza, cały czas daje nam te bodźce mocne, te znaki, właśnie te emocje, dzięki którym to wszystko można szybko opisywać. Ależ ty jesteś nakręcony tą płytą. Nie, czy jestem nakręcony? Nie, ale czy jestem nakręcony? Czy jesteś, nakręcony? Oczywiście, że jesteś. Znaczy jestem nakręcony, bo spotykamy się w takim momencie, kiedy to wszystko teraz bardzo, bardzo mocno wiruje. Jesteśmy też przed trasą koncertową. Trasa koncertowa to się właśnie kończy, słuchaj. Mm-hmm. Natomiast... przed nami teraz koncert premierowy tego albumu, 7 listopada zapraszam. Także wrócę z wakacji. No właśnie, więc mam nadzieję, że będziesz 7 listopada. Zapraszam serdecznie wszystkich państwa w Warszawie w Okęckiej Sali Widowiskowej. Wstęp wolny, więc tym bardziej. No i oczywiście goście specjalni Dorota Gardias i Kornelka Czerwiec. Także zapraszam. Na pewno nie zabraknie najnowszego singla Zanim odejdziesz i Wszystko i Nic. Ja się bałem ciebie zaproszać z Dorotą Gardias, bo ja mam z nią najbardziej traumatyczne spotkanie w moim życiu, jeśli chodzi o telewizję. O proszę. Kiedyś pamiętam, Piotrek Metz zaprosił, poprosił mnie, żebym go zastąpił w jednym z programów telewizyjnych porannych, więc poszedłem tam. Na zewnątrz było chyba 40 stopni ciepła. Ja myślałem, że umrę po prostu, dojeżdżając do studia, bo nawet nie wiedziałem, jak mam się ubrać, bo ubranie się w cokolwiek innego niż koszulka na ramionczka i krótkie spodenki, jak najkrótsze, to powodowało, że mogłem zostać udaru słonecznego w ogóle od samego chodzenia po mieście. No i tam wszedłem, na szczęście była klimatyzacja, a ja już taki byłem mocno tym, bo to było wcześniej rano, tam o godzinie 9 rano już było 40 stopni. No tak, 38 dokładnie. Mhm. Wszedłem do studia, posadzili mnie koło Doroty. Ona tak patrzyła w komputer, w ogóle się nie odzywała. Siedzimy. Ja tak siedzę, czekam, co się wydarzy. Ona spojrzała na mnie. A, to już wchodzimy. Bez słowa w ogóle wcześniej nic. Ja po prostu tak się ugotowałem, że ja tych kilku minut, które byliśmy razem na antenie, kompletnie nie pamiętałem w momencie wyjścia ze studia. Ja potem to obejrzałem dopiero na wideo i pomyślałem sobie, muszę to zobaczyć, muszę obejrzeć tę kompromitację, którą tam wykonałem na antenie ogólnopolskiej. Już nie pamiętam. Ona jakiś taki program wakacyjny prowadziła wtedy. I stwierdziłem, że no jednak to doświadczenie i tam gdzieś ten mózg pracujący spowodował, że nie było żadnego obciachu. Natomiast zapytałem się znajomych, mówią, słuchaj, było widać, że jesteś w lekkim stresie. Okay. Natomiast to nie był stres zauważalny dla ludzi, którzy cię nie znają. Rozumiem. Także jakoś to przeżyłem. Więc wydaje mi się, że jak Dorota się pojawi w studiu, to ja w tym momencie się zestresuję. Zamilknę. No. Nie, Dorota, super. Świetna osoba. Też myślę, wojowniczka z miłości, także też znak szczególny, słuchaj. To jest piękne, bo to jak się poznaliśmy, to też jest wyjątkowa sytuacja, więc wszystko się, słuchaj, tutaj sprowadza właśnie do tej płyty, więc może jeszcze się razem w trójkę spotkamy w trójce. W trójkę, kto wie. Tak jest. To teraz propozycja jeszcze jedna ode mnie, którą wybrałem z twojej płyty. I to tyle będzie z tej płyty właśnie na dzisiaj, ale na koniec jeszcze chcę coś zagrać, żeby zaskoczyć naszych słuchaczy, jak potrafisz całkowicie pozmieniać swoje utwory. Dręczy mnie ten czas, czas, który dawał pewność, nauczył, że wszystko trwa, dopóki tego chcę. Co kiedyś było w nas, ucieka dziwnie ze mnie, uchodzi powietrze, zatruwa mnie ten jad. Byłeś zawsze w mojej głowie, dałam się oszukać nieraz. Teraz już mi nie po drodze, odejdź proszę każdy z nas. Widzi już inaczej dni, w swoją stronę biegnie i ma własny świat, własną drogę, własny cel. Nie zawrócisz więcej już nie. Nie jest łatwo mi pogodzić się z tą myślą i dalej udawać, że wszystko dobrze jest. Sam tego chciałem przecież i pozierałem przyszłość sklejaną przez siebie ze strzępów naszych dni. Byłeś zawsze w mojej głowie skrótem niepewności i dat. Teraz jest mi nie po drodze, odejdź proszę każdy z nas. Widzi już inaczej dni, w swoją stronę idzie i ma własny świat, własną drogę, własny cel. Nie potrzebuję ciebie. Bartosz Szymoniak i młodzież, 16-letnia. Ja powiedziałem, że chcę zaskoczyć cię jedną rzeczą, także zanim cokolwiek powiesz następnego, to piosenka, którą zmieniłeś całkowicie na płytę, natomiast przed płytą było zupełnie inaczej i szczerze mówiąc, ja wolałem, kiedy czasami tak nie smucisz, tylko robisz troszkę żywawsze rzeczy. A, okej, okay. No posłuchajmy. Dziękuję ci, że jesteś ze mną, dzięki tobie wszystko dzisiaj mam. Lecz proszę rozejrzyj się wkoło. Ludzie wciąż żyją do siebie nienawiść, chcą tylko coraz więcej brać. Dzisiaj nie potrafią już rozmawiać, bo wciąż za mało, za mało. zachłanni. Tej wersji podobno nawet ty nie masz. Nawet ja nie mam i pamiętam, jak stwierdziłem już w momencie właściwie wydania tej wersji, że za bardzo plastikowo. I później wydaliśmy już na płycie Granice wersję tego utworu na fortepianie. Ale też co ważne, tutaj tekst razem ze mną współtworzył mój brat Marcin Szymoniak, którego serdecznie pozdrawiam. A gdzie się podział ten beatboxer? To znaczy, wiesz co, nie. To właśnie przesłuchaj dokładnie płytę Znaki Szczególne. Pojawia się sporo beatboxu i czasami do tego wracam. Jakoś tak ukryty jest. Jakoś tak ukryty, to znaczy w tej jest jeden utwór Drive the Beat, jedyny angielski tytuł w ogóle w mojej historii, który jest w całości na beatboxie i gitarze Michała i nawiązuje do tego, aczkolwiek stwierdziłem, że tak jak wcześniej troszeczkę się zafiksowałem na ten temat właśnie beatboxu, że na tym tylko i wyłącznie buduję i opieram swoje kompozycje, tak w pewnym momencie właściwie takim właśnie znakiem szczególnym był Wojownik z Miłości, gdzie ballada, która przyniosła mi najwięcej szczęścia i nieszczęścia. Szczęścia, nieszczęścia, ale też, no ale przede wszystkim jednak tego szczęścia zdefiniowała całego mnie jako Bartasa na lata, myślę, bo jeżdżąc, grając koncerty, spotykam się z tym, co ten utwór dał ludziom. No i tam tego beatboxu była, można powiedzieć, tylko namiastka, ale czasami to tego wystarczy, ponieważ tam zrobiłem, imitowałem trąbkę. Więc to był taki dla mnie znak, że może niekoniecznie zawsze beatbox, że jest to też tam budulec tych moich utworów, że ten beatrock, który sobie stworzyłem, też mnie definiuje, natomiast ten Bartas cały czas, można powiedzieć, gdzieś dojrzewa i cały czas samo się definiuje. Myślę, że te właśnie ostatnie trzy płyty takie są, gdzie może tego beatboxu aż dużo nie ma, ale myślę, że wystarczająco tyle, żeby zachować tą podstawę, na której wyrosłem. O, może tak. Bartasz Szymaniak i Znaki Szczególne w Trójce. Dziękuję ci bardzo. Na koniec wybraliśmy jeszcze jedno nagranie. Właściwie ty wybrałeś Przeznaczenie. Numer dwa na płycie. Numer dwa na płycie. Pierwotny tytuł był Wschody i Zachody. Ostatecznie zostało Przeznaczeniem. Tak, utwór, który otwiera ten album. I ktoś celnie mi powiedział, że moja muzyka jest muzyką drogi. I chyba rzeczywiście tak jest. Poza tym moja kuzynka, która ilustruje moje albumy, zauważyła też jedną bardzo ważną rzecz, że we wszystkich moich klipach praktycznie przejawia się motyw drogi, a ja sam reżyseruję moje klipy. Więc drodzy Państwo, słuchacze Trójki, polecam ten album. Myślę, że teraz właśnie w nocy gdzieś, podobnie jak ja, kiedy jadę i słuchacie, teraz nie mogę powiedzieć, zamknijcie oczy i posłuchajcie. No, nie. I posłuchajcie. No, nie. I posłuchajcie tego utworu, ale mam nadzieję, że was odpowiednio pobudzi teraz, jeżeli gdzieś jesteście w tej drodze. Serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam Barta Szymaniak. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny rok. Biegniemy w pośpiechu, chcąc zrozumieć ten świat. Kilkadziesiąt myśli codziennie z impetem uderza w nas. I co najlepsze przed nami, wierzymy w to mocno, że tak właśnie jest. I z każdym rokiem co gorzkie już łatwiej przyjmiemy też. Może jednak jest, może jeszcze jest coś, coś co czeka na ciebie i wciąż zmienia twój los. Może gdzieś blisko obok i od dawna tu jest. I choć daje się poznać, ty nie widzisz mnie. Może jeszcze jest, może jeszcze jest ktoś, kto wciąż czeka na ciebie i chce zmienić to. Może gdzieś blisko obok i od dawna tu jest. I choć daje się poznać, ty nie widzisz mnie. Thank you.

Lubisz ten utwór? Miro Kępiński, Michał Kowalonek i Sarsa. Lubię, wiesz, bo ja lubię w ogóle wychodzić ze strefy komfortu i łączenie się w trójkąty. Trochę tym dla mnie jest. Ale to zawsze rodzi piękne owoce, bo tutaj nie było przymusu, nie było nacisku, tylko każdy mógł zająć dla siebie najbardziej naturalne miejsce. Kiedy słuchałem tej płyty, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, to to był taki moment, w którym mogłaś być sobą w końcu. No to jest właśnie ciekawe, bo jesteś już kolejną osobą, która mówi, że ma też takie poczucie w kontekście tego albumu, miało być jak w filmie. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że mnie się zawsze wydawało, jak wydawałam albumy poprzednich 5, że jestem zawsze sobą. A jednak w tej jest coś takiego magicznego. Nie wiem, może jakiś proces przeszedł we mnie na tyle dojrzały, że to jeszcze bardziej rezonuje też z odbiorcą. Ja nie mówię, że nie byłaś sobą na poprzednich płytach, bo byłaś sobą, tylko teraz jesteś taką osobą, która właśnie ma pełen komfort tego, że nie musi się zastanawiać, czy muszę zrobić kolejną piosenkę, która będzie taka, że tak się wyrażę, nieładnie sarsowata, czy nie. Zresztą ty jako wokalistka udało ci się właściwie wychować całą masę dziewczyn, które próbują być sarsą. To się oczywiście nie udaje do końca. Sama straciłaś już te rogi, które miałaś na początku. Straciłaś to takie wibrowanie i skakanie po skali, co było w pierwszych utworach. I u innych to zostało. Ty już jesteś sobą. Ty już nie musisz mówić, że to już było. Idziesz własną drogą, bo nie boisz się zrobić kolejny krok. To chyba czas to robi, wiesz, bo jednak jest coś takiego, zwłaszcza w tej naszej branży muzycznej, że to musi upłynąć jakiś czas, by nie musieć już nic udowadniać. I też pod kątem również takim biznesowym i łączenia się z managementami, z wytwórniami. Ja też teraz już sama sobie jestem szefem, więc faktycznie może z tego to wynikać, że jest trochę więcej takiego spokoju i komfortu dla mnie, że to ja piszę instrukcję tej gry, co nie zawsze było takie oczywiste, ale to jest normalne, bo gdy debiutujesz, nic nie wiesz, wchodzisz do paszczy lwa, podpisujesz rzeczy i chcesz być sobą, jesteś sobą, ale to wszystko jest wsadzone również i opętane grupą ludzi, którzy mają swoje wizje, a ja zawsze powtarzam jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Jeżeli ktokolwiek do mnie dołącza i ma swoją wizję, to znaczy, że już jest to jedną wizję za dużo, bo wystarczy ta moja, by ktoś mógł utożsamić się z twórczością artysty, to co musi być jego twórczość. Ja nie jestem rzemieślnikiem w tym znaczeniu, że ja po prostu chcę śpiewać o tym, co ja uważam, o tym, co ja chcę tego, czego ja chcę i to jest to moje pole, w którym mogę być w pewnym sensie egoistką, co nie znaczy, że nie zależy mi, by ta płyta oddychała jak tlenem odbiorcami, by ich było jak najwięcej, bo ona nie żyje, gdy nie ma ludzi. Na tej płycie również mnóstwo gości, o których za chwilę. Bardzo wygodnie się z tobą rozmawia, bo jak mam przypomnieć sobie tytuł płyty, to już nie muszę, bo masz to na koszulce. Miało być jak w filmie. I ten film przewija się przez całą tę płytę. A najbardziej chyba symbolicznie, bo to też potraktowałaś troszkę w tych utworach, to w piosence, która za chwilę. Bo tam ten symbolizm łzy i deszcz, to wiadomo, jedziemy samochodem, dziewczyna wraca po randce nieudanej, płacze i musi padać deszcz. Już nakręciłeś teledysk drugi, słyszę. Okej. Miałam i to wszystko dawno przejść, jak echo, na trend nie do mnie to kiedy umawiamy się na zdjęcia do teledysku? Wiesz co, no musisz sprawdzić swój kalendarz. Ja mam ja tylko wyjeżdżam za parę dni na wakacje, ale to jest tylko 10 dni, więc potem wracam. Dobrze. Listopad jest wolny. Bardzo dobrze, że dbasz o balans i ja ciągle się tego uczę. Należy, bo inaczej nie masz siły na to, żeby iść do przodu. Wiem, tylko to jest kwestia jakichś takich nawyków moich, pogoni za tym, co daje mi tego największego drive'a. Ale tak, masz rację. No ja staram się. Na szczęście mam fajną rodzinę, mam syna, mam partnera, z którym też no jakby wyprodukowałam syna, ale też te płyty 5 ostatnich. Więc to moje życie tak się, wiesz, przenika i ten czas urlopu i czas pracy nie zawsze są takie wyraźne te granice u nas w życiu. To Kazik się najlepiej urządził. Dlatego, że mieszka na Teneryfie. Mówi o Kaziku Staszewskim. Tak. On mieszka na Teneryfie, jego wydawca mieszka na Teneryfie. I człowiek, który organizował wszystkie koncerty londyńskie i w ogóle europejskie, też mieszka na Teneryfie, więc oni teraz robią koncerty na Teneryfie. Bardzo fajny pomysł. I zawsze jest komplet podobno. Kurczę, to jest piękne. Albo właśnie robić koncerty tylko w sezonie letnim tutaj, a na zimę właśnie do Hiszpanii. No albo na Dominikanę. Ja myślę o Hiszpanii, bo tam faktycznie nam się marzy z Pawłem, żeby mieć takie swój drugi dom. Paweł, czyli kto? Mój producent syna i mój partner i producent płyty. Nazwisko? Smakulski. Właśnie, towarzyszycie nie od dziś. Nie od dziś. Paweł Smakulski to jest śmieszny gość, bo on zresztą też wydał niedawno płytę swoją z projektem Progma C. Inna zupełnie estetyka, trudniejsza. Natomiast fajne jest w nim to, że on przemyca swoją wrażliwość i swoje doświadczenia muzyczne do projektu Sarsa, a jesteśmy naprawdę skrajnie różnymi ludźmi muzycznie i znowu jest taki dowód dla mnie, że różnorodność może się łączyć i może łączyć ludzi i mogą być piękne owoce tych połączeń, a nie tak jak często każą nam myśleć, że różnorodność dzieli. Dla mnie eklektyzm jest najlepiej wymyśloną rzeczą na świecie. Ach, my jesteśmy mniejszością w tym świecie. Z takim myśleniem pięknym. W echach troszkę w opisie zgubił się pewien też niezwykle zdolny producent. Jezu, kto tam teraz też, będzie przypał. On też tam śpiewa? Kuba Galiński tam śpiewa? Nie, to jest... Kuba Galiński produkował tę płytę. No więc właśnie, myślałem, że Kuba też śpiewa. Nie, Kuba produkował singiel Echo, a wcześniej produkował ten singiel Paweł, potem jeszcze był po drodze jeden. Jednym słowem, singiel Echo był jedną z najtrudniejszych dla mnie piosenek do ukończenia, bo miała kilka wersji. Po drodze jeszcze Igo się miał tam nagrać i byliśmy już umówieni. I Paweł mój dograł swój głos jako pewnego rodzaju pilotaż, jak ja sobie może to tam wyobrażam, żeby Igo zaśpiewał. No i wysłałam do niego, ale Igo się rozchorował, potem pojechał w trasę. Ja miałam swoje deadline'y, czyli czas, kiedy no muszę oddać płytę i on nie zdążył się dograć. I został tam głos po prostu ten z demówki Pawła mojego. I ja tak tego słuchałam i mówię, wiesz co, Kotek, zostawmy to, bo to jest pewnego rodzaju taka ludzka twarz trochę tej płyty, takiego naszego domowego stylu tworzenia również jej, tak? I nie chcę mieć wymuskanej płyty. A okazuje się, że ten fuck up, czyli Pawła głos, jest jakimś takim ciepłem i jest miłe, fajne, ja lubię. No to sprawdźmy dla razem. Mnie się to podoba. Sprawdziliśmy razem, jak to brzmiało przed momentem, także tak. Już wszystko wiemy. Kolejny utwór, kiedy powiesz, ja to wybrałem. Zapytałeś mnie, który jest moim utwór, jest moim ulubionym na tej płycie. Tak, i zdecydowanie to jest jeden z tych trzech tak naprawdę. Okay. I te trzy są właściwie na równi, ale ten wybija mi się najbardziej. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc, nie potrafię tego powiedzieć. Ja też nie wiem, ale też strasznie lubię ten utwór i marzy mi się, by on jeszcze miał swoje dodatkowe drugie życie po płycie, ale to moja słodka niespodzianka na później. Uciąłeś to jak skalpel, zostałam tu z otwartą raną. Ty kładłeś tamtą już jak plaster, wszystko ci się zasklepiało. Naprawdę już nie szukasz mnie w niej, nie puszczasz jej naszych piosenek. Nie chodzisz jak ze mną coś zjeść, z tych samych się filmów nie śmiejesz. To kiedy jej powiesz, że ten moment twoich socialach. Zdjęcia z nią masz z naszych miejsc. Nawiedzam cię jak biała dama. Na serio już nie patrzysz wstecz. Naprawdę już nie szukasz mnie w niej. Nie puszczasz jej naszych piosenek. Nie chodzisz jak ze mną coś zjeść. Z tych samych się filmów my śmiejesz. To kiedy jej powiesz, że ten kiedy jej powiesz, no, utwór niezwykle życiowy, jak opowieść właśnie z filmu, mało tego, ja wczoraj oglądałem taki film, serial, czasami oglądałem taki serial, pewnie się zaczniesz śmiać, ale oglądamy Lombard na przykład. Nie, nie oceniam czemu. Ale to jest naprawdę przyzwoity, bardzo, no, nie jest tak dokusą, bo to już jest w tej chwili aktorski normalny film. Mhm. I tam też była taka sytuacja, że para byłych spotkała się w tej samej restauracji, ona ze swoim nowym i on ze swoją nową. Mhm. I ona była tak w pewnym momencie, ta nowa dziewczyna głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, bo ta para generalnie była główną tak. parą, mówiąc, no tak, czyli tam zawsze chodziliście razem, tak? Czyli co, we mnie szukasz tego samego, co w niej? Tak. Na co on mówi, nie, gdybym szukał tego samego, co w niej, to bym był głupi. No, szukam kogoś zupełnie innego, stąd to był przypadek, że byliśmy razem w tej samej restauracji. No to jest to faktycznie ta historia, o której myślałam, tworząc ten album, bo wiesz, ten utwór, tak jak ci powiedziałam poza anteną, on jest wredny w tym znaczeniu, że to pokazuje taką trochę stronę mnie, no właśnie taką rogatą trochę. Rogi obcięte, ale dusza rogata została. Ale wiesz, taka jest prawda. Czasami mam w głowie myśli, czasami bywam wredna. Czasami bywam wkurzona, czasami bywam rozżalona, rozgoryczona i trochę tego i złośliwa czasami bywam. Ty jesteś skorpionem? Nie, jestem bliźniętami, ale mam więcej niż dwie twarze. I każda jest niestety na 100% prawdziwa. No ja jestem skorpionem. No to wiesz, o czym mówię trochę, bo wiesz, skorpiony są straszne. Emitujemy to 25. Ja wczoraj miałem urodziny. No Jezu, wszystkiego najlepszego. Tak. Wspaniale. Życzę ci kolejnych 100 lat. Znaczy nie kolejnych, bo jeszcze nie masz 100, więc życzę ci... No, niewiele brakuje. Życzę ci, żebyś tak do 150 lat dożył w skorpionej naturze swojej i był takim bodźcem wkurzającym dla otoczenia. I tak, wiesz, żeby po prostu się ludzie zastanawiali czasami nad sobą. Ale przerwałem ci wątek piosence. Wiesz co, nie, no po prostu kiedy jej powiesz, jest fajnym utworem, bo pokazuje taką moją ludzką twarz. Jest nie... i taką, której nie chciałam wcześniej pokazywać, więc cieszę się z tej prawdy, którą uchyliłam sobie tutaj w tej piosence. No i wesołym diabłem okazuje się, że jesteś również. Wesoły diabeł to taki sarkazm, ironia w zasadzie, bo więcej we mnie smutku, nostalgii i melancholii. Choć co jest ciekawe, powiem ci, moja twórczość jawi się jako taka właśnie nostalgiczna, sensualna, dosyć trochę czasami punkowa. A ja na co dzień w ogóle taka nie jestem. Na co dzień jestem wesoła, radosna, żartobliwa, lubię chamskie żarty, wygłupy, hardkorowe akcje, które dają dużo adrenaliny, ale ogólnie jestem radosna, a gdy słucham swojej muzyki, to widzę obraz tak jakby kogoś innego. Mam takie poczucie, że to jest po prostu coś w rodzaju yin-yang, coś w rodzaju jakbyś miał no, dwie strony tej samej monety i nigdy nie wiesz, na którą stronę wypadnie. moim wypadku w twórczości zawsze wypada na stronę nostalgiczną, a na życie optymistycznie. To może piosenka właśnie, którą sama wybrałaś, czy ten Wesoły Diabeł w tej chwili? Może być. Zapatrzyłam się na ciebie aż do łez. Miłość ślepa źle dobrała nas. Nie to miejsce i nie ten czas. Czy ja przypadkiem nie złamałam ci serca? Czy ja przypadkiem nie złamałam ci serca? Źle dobrała nam czas. Nie żałuj nas, nie żałuj. Ta miłość ślepa źle dobrała nam czas. Nic dla ciebie nie zostaje. Od dawna kogoś mam na stałe, ale wymyślam sobie znowu razem. Czy ja przypadkiem nie złamałam ci serca? Czy ja przypadkiem nie złamałam ci serca? Świat, niebo tuż nad balkonem. Ty na sofie grałeś w Might of Magic, ja przy stole pisałam teksty. Zdjęcia na półce jak eksponaty, mówią, że czas leczy rany. Ja wciąż po chacie zbieram ponad ślady i szukam nas między kartkami. Suche po tobie kwiaty, suche od ciebie kwiaty, suche zielone liście, przez ciebie robią mi straty. Ta bajka stara o diable, co mówił, ja durnowaty. Po czasie ja też durnowata, ej, też nie wiem co to taty. Szukałam cię w tych piosenkach, zamknięta w komnatach represji. Szukałam w magicznych zaklęciach Baszara, bym znów była wolna od presji. Niebo i dusz na balkony, nieba już nie chcę na raty. Miłość urwana gdzieś w połowie zdania i to ci zostało do spłaty. Jak była ty durnowaty, nie wiedziałem co to taty. Jak była ty durnowaty, nie wiedziałem co to taty. Była ty durnowaty, nie wiedziałem co to taty. Jak była ty durnowaty, nie wiedziałem co to taty. Wesoły Diabeł, no i faktycznie było nostalgicznie raczej. Dużo wesołości w tej piosence. Bardzo. Radosny utwór. Czy ja powiedziałem, co będziemy grali dalej? Nie powiedziałem, co będziemy grali dalej. Zastanawiam się, co by zagrać. Ale ja mam jeszcze dla ciebie jedną niespodziankę. Ojejku. Niespodziankę też z przeszłości, ale to się będzie wiązało z kolejnym utworem, bo ja chcę, żebyśmy, żeby po tym utworze, który w tej chwili, żebyśmy zagrali utwór... nawet grałem i tytułu nie odczytam. Numer 10 na płycie, potem powiem, co to jest. Ale ta niespodzianka wcześniej, czyli coś, co mamy w naszej bazie komputerowej, a nie dobra, na płycie. Dobra, niech będzie. Zatrzymuje czas. Zatrzymuje nas na moment ty i ja. Na polu mgła, to już koniec, spaceruję sam. Spaceruję sam. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam. W swojej głowie zatrzymuję czas. era, tak, tak, teraz era, nie, nie. Chyba nie zaprzeczysz, dziwne to wszystko stworzenie. Siedzę znów na ławkach, w mych słuchawkach nie men. Muszę się z nim zgodzić, bardzo dziwny jest ten świat. Nie mogę tak przesiedzieć całego dnia, więc wstaję i idę przed siebie, obserwując was. Wcale dręczy mnie myśl, jak znowu znaleźć się w snach, snach. Niestety mimo starań szans na taką przeprowadzkę nadal brak, brak. Pod teatrem stów wspominam za ucha, pod teatrem bagatela, bagatelizuję to. Widzę, że tam stoisz już, więc podchodzę i patrzę. A gdy wysyłasz mi spojrzenie zwrotne, to nie onieśmiela już. Wow, wychodźmy przed siebie, możemy dreptać po szewskie albo przesunąć nad niebem. Wow, choć przeminął senny świat, no to w całej tej szarości mamy przecież jeszcze się. Miliony tak, miliony stów mam w swojej głowie. Zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu pungła, to już koniec, spaceruję sam, spaceruję sam. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam w swojej głowie. Zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu pungła, to już koniec, spaceruję sam, spaceruję sam. Czas, ja to już inna ja. Spoglądałam w przyszłość, nie widziałam nas. Spłonie serca czarno-białych zdjęć. Dym zagubił się w tej mgle. Nie zapukam do twych drzwi już. Minął czas, ja to już inna ja. Sentymentów ból zwiódł, drogi spacer smutku nie oschodził twoich gorzkich kłamstw. Narastają tylko ja. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam w swojej głowie. Zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu pungła, to już koniec, spaceruję sam. Nie ma tam już na... Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam w swojej głowie. Zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu pungła, to już koniec, spaceruję sam, spaceruję sam. Mam nadzieję, że to było kolejne zaskoczenie. No zaskakujesz mnie po prostu. Ja chyba nie będę musiała kawy w ogóle pić rano, bo tutaj po prostu takie emocje fajne. Kto to był? Mikołaj. Mikołaj był w tym studiu jakiś czas temu. Z Mikołajem fajna była historia, bo pamiętam jako taki zupełny debiutant i nieznany jeszcze z niczego. Spotkaliśmy się w kawiarni i on mi puścił ten utwór. I wtedy ten, powiedzmy, management mówi, no, że nic ci nie da ta współpraca, no bo Mikołaj nie ma zasięgów w ogóle i tak dalej. A ja po prostu posłuchałam tej piosenki i mówię, kurde, to jest dobry numer, wchodzę w to. I nie żałowałam i uważam, że właśnie dobrze jest robić rzeczy po prostu z potrzeby serca, nie tylko myśleć tymi po prostu okrutnymi słupkami często, bo ta prawda... nie zawsze jest tam, gdzie wyniki. Czasami zresztą jest tak, że nagrywasz coś z debiutantem, a on potem staje się większy od ciebie na przykład. Dokładnie, więc you never know. Nigdy nie wiesz. Trzeba iść za głosem serca, jest tylko jeden sposób. Klisza w tej chwili będzie, czyli kolejny utwór niezwykle filmowy. Mm-hmm. Jeszcze dwa dzisiaj, jeśli pozwolisz. Tak. Klisza, a potem jeszcze jeden też filmowy, czyli właściwie no, z samego początku płyty po intro. Utwór Klisze jest takim moim trochę nawiązaniem, wiesz, do tego rozdziału w mojej karierze, kiedy nagrywałam i współpracowałam z producentami ze Szwecji, między innymi z Markusem Johanssonem, i oni mi pomagali przy utworze Carmen, Motyle idźmy. To były takie pierwsze moje, jeden z pierwszych singli. I jak tworzyłam album, miało być jak w filmie, pomyślałam sobie, kurczę, nie może zabraknąć mi tego powrotu do nich. Oczywiście ja inna już dzisiaj i jakby inne dźwięki ze mną rezonują, ale jednak fajnie było znowu wrócić do tej estetyki, bo naprawdę producenci ze Szwecji, przynajmniej ci, którym ja robię, mają taki dar po prostu przekazywania emocji dźwiękiem i podoba mi się też to, że wiesz, oni mają po prostu w chacie zbudowane studio, nie wiem, stawiają sobie materace z łóżek i po prostu nagrywają piękne rzeczy. No i zresztą pokoleniowo, nie? Bo Markus do mnie mówi, ty słuchaj, to może moja siostra ci od razu smyki nagra.